miejsce, gdzie możemy się spotkać, pogarać o zwrotkach, waląć browar na schodkach. Możemy się pośmiać z fake MCs i ze starych czasów, drogi, którą już nikt nie chce iść, ze starych traków. Pamiętamy o korzeniach, ale ważne, co jest teraz. Ale najważniejsze jutro to, co możemy pozmieniać. Kiedy słyszę taki beat, myślę, z kim nagrać, a nie z kim mieć beef. Dać szacunek, wziąć zwrotkę, która zamknie twój pys. Jak każdy MC noszę hating na plecach, ale noszę jeszcze więcej propsów na rękach. Słuchają bloki i osiedla, dzielnice i osiedla. Raperzy są różni, a muzyka jedna. Sztuczne podziały, to gówno już nie wróci. Tu nie ma kto się godzić, bo nikt ci nie pokłócił. Pamiętaj, rapowanie rąk nie brudzi. Kontrakt to dowód, że hip-hop jest od ludzi, dla ludzi. Bóg dał nam hip-hop, żeby nas łączyć, nie dzielić. Choć jesteśmy z dużych miejsc, z różnych dzielnic, choć jesteśmy z innych bloków i osiedli, musimy robić jedno. Robisz najlepszy hip-hop. Hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop. Musimy robić jedno, robić najlepszy hip-hop. Dobra, słuchaj mnie kolo, ty kolo, pewnie mnie znasz. Nie muszę być tu ikoną, ikoną jest każdy z nas. Skoro życie ma mieć kolor, ten kolor chcę lepiej widzieć. Ja oddałem swoje serce tej kulturze, tej muzyce. To jest ten hip-hop, on wiecznie będzie trwał. Ty nie próbuj nas podzielić, bo zostaniesz wtedy sam. Jak palec, dostałeś palec, chciałeś odgryźć całą rękę. Ty kurwo, szukasz podziałów, by kość grubo pęknie. Nie ma chuja, jest jeden hip-hop, jest jedno życie. Jeden Bóg, jeden świat. Ej, halo, czy nas słyszycie? To JWP, chudy HZD i Omar. W jedności siła, nikt nic nas nie pokona. Od lat trzymamy brat, respekt dla dobrych składów. WWA, Wrocław, Kato, Poznań, Trójmiasto, Kraków. Od lat trzymamy fason, sprawdź styl numero uno. Dis, respekt dla hejterów, nawet na nich bym nie splunął. Bóg dał nam hip-hop, żeby nas łączyć, nie dzielić. Choć jesteśmy z różnych miejsc, z różnych dzielnic, choć jesteśmy z innych bloków i osiedli, musimy robić jedno. Robisz najlepszy hip-hop. Hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop. Musimy robić jedno, robić najlepszy hip-hop. Pozwolę nazwać się wybrańcem, żomal. To nie nowość, robię prawdziwy hip-hop. Inaczej jestem sobą. Jestem dzieckiem tej gry. W tą grę wszedłem, wiedząc, że mam ją we krwi, niszczę tych, co ją kaleczą. Ja za jednym podziałem i ty zostaniesz ze mną. Styl i jego brak różni jak światło i ciemność. Nastąpił boom na rap i przyciągnął reszty. To gówno i chłam i znów zaciskam zęby. Mam przemyślany plan, gdy hasluję słowami. Znów rzuciłem je na bloki, znów te bloki nie zagrały, dały mi inspirację. Wiesz, co jest grany dzieciak, porwała mnie zajawka. Nie rzutka następna jak, jestem ta kobieta. Czysta pasja, wiesz, czy czas nastał. Deal gang, moc rasta, choć prawdziwych garstka. Ja pcham to żomal, od lat tu jestem. Kosi, HZT, Omar, Bóg dał nam hip-hop, żeby nas łączyć, nie dzielić. Choć jesteśmy z dużych miejsc, z różnych dzielnic, choć jesteśmy z innych bloków i osiedli, musimy robić jedno. Robisz najlepszy hip-hop. Hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop. Musimy robić jedno, robić najlepszy hip-hop. Keep it real, always be true.